بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطور دا مكي سورة دي نزول كشباق ويا دي سورة سجدين روستو نازل شويري رابطي دا مخي سداري جدلتا دا مخي نخط رقيقي دلتا إن عذاب ربك لواقع مخي سويريو إنما توعدون لصادق أو دلتا سوي دلتا إن عذاب ربك لواقع دا د مخکې سره رابط دی. دویم رابط د مخکې سره دا دی چې مخکې صورت کې اثبات لغو ده ان اثبات د قیامت و نو دلته م اثبات د قیامت کوي. یا مخکې ویلي وسما بنینها نو دلته یوم تمور السما مورا دارنګې مخکې ویلي وفی انفسکم افلا تبصرون مدلتا یم خلقو من غیر شین ام هم الخالقون دان یم مخکی بیلیو کانو قلیل من اللیل ما یهجعون مدلتا ویو من اللیل پس سب بیهود تشفیل اللہ پاکی بیان کا اید مخکی سرا ربطو نری. دعوه دا سورت نغا اثبات دی قیامت دی اثبات دی قیامت کئی بو مایات کئی چه این عذاب ربک لواقع د الله عذاب خامخا واقع کیدونکی دی په تاسې باندې به د الله تعالی عذاب یقیني راځي. نو دعوه د سورت اثبات د قیامت دی خو بیوقوع عذاب. سورت قاب کې څه ویلي وو؟ کذلک الخروج. سورت زاریات کې ویل انما توعدون لصادق. او دې سورت تور کې وایي چې ان عذاب ربک لواقع نو اثبات د قیامت کوي او د مخکې په نسبت ښه ترقی کوي. حاصل د سورت داری سورت په اول کې پنځه شواهد ذکر کوي، بیا تخویف او بشارت ذکر کوي، او وروسته بیا پنځلس زجرونه په لفظ د عام سره او نور طبیعي مضامین دي. تسلی، تزجیه او تخویف دا طبیعي مضامین دي. اول کی پنځه شواهد بے تخویف و بشارت او روس پنځلس زجرونه په لفظ عام سره او داغی سره تسلی او تشجیع دام بینی. د سورت امتیازات سورت یو په دې ممتاز دی چې دې کې خاص شواهد ذکر کوي. و تور دویم په دې کې د بیت المعمور ذکر راځي، ول بیت المعمور. دریم په دې کې د جنت د داخلېدو سبب بیانیږي چې جنت ته موږ جنتیان ولې ځي. انا کنا من قبل ندعوه اتیشتم یاد کې به وایي چې موږ یو الله را مدد کاوه. نو سبب د جنت ذکر کوي چې هغه سره یو الله نه امداد غوښتلی. څلورم امتیاز یې داری چې په دې کې پنځلس زجرونه دي په لفظ د ام سره. دې صورت کې به دا ام انبار راځي. ام تأمرهم ام هم قوم طاغون ام یقولون ام خلقوا ام هم الخالقون. دا ام لفظ دې صورت کې بار بار راځي او مقصد د دې نه سره زجر دی. الله تعالی زورونه ورکوي په لفظ د ام سره. دا دې صورت سری امتیازات دي. وَتُورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ ان لا یو توری قسم نه په تور غر باندې یا گواده تور غر الله په تور باندې قسم کری. بل و کتابین مستور ا کتاب دی کله شوی پیرقی منشور په پاڼو خورو ورو کې چې هغه سره تورات دی. او بل ول بیت المعمور بیت المعمور گواده والسقف المرفوع اسمان گواره والبحر المسجور دریاب گواره. دا پنځه شیان گواره په سبانه گواره په دې چې ان عذاب ربک لواقع الله عذاب بخامخ راځي. دا پنځه گواهان دي د عذاب پر اتو باندې چې عذاب به راځي. وګورئ دلته د قسم او جواب قسم مناسبت سره نو ګوري مناسبت داري چې په دې ټولو کې د عذاب واقعیتو اشاره ده. لکه په تور غر کې په اویا بن اسرائیلو عذاب راغلی او د بیدبۍ د وجې نه، نو تور ګواه دی په عذاب د چا باندې؟ دې مجرمانو باندې. او دارنګې و کتاب مستور فی رق منشور، تورات ګواه دی، ځکه تورات کې د اقوام مکذبه او عذابونه بیان شوي وو. نو تورات هم د دوی په عذاب سره ګواه دی. والبیت المعمور، بیت المعمور هم ګواه دی. ولې د بیت المعمور خواته ملایک دی او غد مؤمنان دپاره دعاګانې غواړي چې الله مؤمنان د عذابونه وساتي. نو دام په دې ګواه دی چې د الله عذاب به راځي. دارنګې والسقف المرفوع، اسمان ګواه دی، لکه اسمان د طرف نه ډېر عذابونه راغلي، نو هغه هم ګواهي کوي په دې چې عذاب ربکا لواقع. دارنګې والبحر المسجور، دریاب هم ګواه دی، لکه فرعونیان په دریاب کې ډوب شوي وو، قوم نوح دام په اوبو کې او طوفان باندې تباه شوي دي. نو دا دریاب هم د دوی د عذاب څه کوي؟ ګواهي کوي. پوه شوی پی؟ نو بهرحال مناسبت په مابین د دې قسمونو او د جواب قسم کې داری چې په دې قسمونو کې اشاره د واقعاتو د چا ته؟ د عذابونو ته. و تور الله قسم دی په تور غر باندې، یا ګواه دی تور غر. و کتاب مسور، قسم دی په کتاب لیکل شوي باندې، مراد نه سره تورات. فی رق منشور، په پاڼو خورو کې چې هغه لیکلی شوی په خورو پاڼو کې. والبیت المعمور، ګواه دی کور آباد شوی، هغه کور آباد شوی دی ته بیت المعمور وایي. بیت المعمور دا په اووم اسمان کې راځي، او په اووم اسمان کې دا د ملایکو سره کعبه ده، قبلې ده. لکه څنګه چې په ځمکه کې کعبه ده، نو دانګې اسمانونو کې کعبه ده، هغه ته سوی بیت المعمور ورته وایي. نو بیا رسم روزانه دغې اویا زره ملایک توافونه کوي، خو د قیامت د ورځ پورې بیا نمبر نه راځي. ملایک دونه ډېر دي چې روزانه د بیت المعمور نه اویا زره ملایک توافونه کوي، او د قیامت د ورځ پورې بیا نمبر نه راځي. لکه څنګه چې مسلمانان د کعبې نه توافونه کوي، نو داسې بره ملایک د بیت المعمور نه څه کوي؟ توافونه کوي. او والسقف المرفوع، هغه چاته اوچت کړی شوی چې هغه څه دی؟ اسمان دی. والبحر المسجور، او هغه دریاب چې ډک شوی دی، ډک دی د اوبو نه. یا المسجور، بل شوی چې د قیامت پورې به دا اور اخلي. ان عذاب ربک، یقین عذاب در څخه مخه واقع کیدونکی دی. ما له من دافع نشته دې دپاره څوک دفع کوونکی. یوم تمور السماء مورا، دغه وخت عذاب بیانوي چې د عذاب به کله راځي په دې مخالفینو باندې. الله یوم تمور السماء، د قیامت په ورځ په دې مخالفینو چې عذاب راځي، د قیامت په ورځ په عذاب راځي. یوم تمور السماء، شرکت به وکړي اسمان، یو به چون اسمان مورن په حرکت کولو باندې، اسمان به وګرځي او حرکت به وکړي. و تسیر الجبال، روان به شي غرونه سیرن په روانېدلو باندې. فویل هلاکان دی په دغه ورځ للمکذبین، تکذیب کوونکو لره چې څوک تکذیب کوي. الذین احسنوا، چې دی پی خوذین، په بې پردي خبرو کې یله بون لوبې کوي. یوم یدعون الی نار جهنم، دا عذاب بدل دی د مخکې یومنه، یعنی دی له به د عذاب په هغه ورځ ځي چې جهنم به په دیکو ملائک به جهنم ته په دیکو دیکو باندې ورار کوي. جهنمی چې جهنم ته ورځي، نو ملائک به دیکې ورکوي، ټیلوی وي. یوم پاب یدعون، چې دی به ټیلوهلی شي ور د جهنم ته، دا عن په ټیلوهلو سره، او دعان په دیکې ورکولو سره. دی له به ملائک دیکې ورکوي، په دیکو دیکو به دی جهنم ته روان کړي. او مخکې تیر شوی چې ملائک به ونیسي د سرو د خپونو، جهنم ته به ورګزار کړي. نو ګورئ دا ټول عذابونه دي. جهنم ته تل دا په دیکو باندې او جهنم ته ورګزاریدل به په دې طریقه چې ملائکه به سره خو مو شو جهنم ته ورارتای الله مجدنا هذه النار التي ذاورا و كنتم شويتا سبيا فريبان تكذبون تكذيبم كاو اپاسيرون هذا انتم لا تبصرون ملائک بوتو یا پسیرون ها زیدا جادو دی دنیا کې به همیشه هر چی ته جادو بده وا انبیو به خبر او ته به جادوګر دی انبیو به بیان کو تاسو ته جادو وا نه دا مو جادو دی ام انتم لا تبصرون او کنه تاسو نه یی لای سمانه یا تاسو نه یی لای دا حکایت د حال د دنیا نه چې دنیا کې تاسو وړاندې کارنه وای دی پوی نمکار نه خسته اسلام اللہ و نو دے جہنم تا پاس ویو صبر کوی او ناتس ویو یا صبر مکوی سواون برابر دیتا سبانی صبر او بے صبری او شیرے دنیا کے صبر میں وہ خوگئی صبر تلخن لیکن بر شیرین دار و صبر تریخ میں وہ خوگئی خدا تو دنیا کے لا قانون دے قیامت کے لا قانون نشتا قیامت کی کتا ارس مر صبر کے نو بیم دی دقا جہنم زیرے کہ بے صبری کے نام دقا جہنم دے زیرے انما توزون يقين طاو سبادر كوليكي ما داو سكون تمام تاسو كول ان المتقين في جنات ونعيم مخك تخويبو وز بشارت بياني يقين المتقين في جنات باغون كوي ونعيم وفنعمتون كوي فاكهين خوشاني بكي فاسول كي لي تنب دلي وقاهم ربهم بس بكي لي لرب دلي عذاب الجحيم لعذاب جهنمنا کلو وشت بوہنی ام بما کنتم تعملون دی تب ویلے کی گی کلو خوری وشت بوسکی ہنی ان مبارک دشدہ ستاسی بما کنتم تعملون سب داشتا سی عملون کول بما کنتم تعملون دنیا کی رزان کڑاولے ہو نو دا غی پو جبانی دا خوراس کھاک دا نعمتون تا ملاوی و بما کنتم تعملون سب دنیا کی وقت نخرابا وقت نو برباد کرے بلکہ دنیا کے دن نیک اعمال کریو قربانی دے کرے و مجاہدہ دے وا دا مجاہدے فبرکات اللہ دا نعمتوں ادا رکھ رہا دنیا کے اوسری زان کڑول بس جا کے سوئی کلو وشر بحانی ان بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بما اسلفتم کہ اوسری زان کڑول محنت کرے وہ سرد زان سوچ وکی چیز ما دا عمل دا دی قابل دے چا اللہ ما توئی کلو وشر بحانی ان بما کنتم تعملون یدی شری ټول اور د دنیا په کاروبار او روزګار کې تیر شي او ټول اور د دنیا سوچي نه اور خپل دی ته نو کې سوچوي چې ازه دې مستاقم چې مات الله د قیامت پر ورځ خبرو کې چې ګلو وشره بو هلین بما کنتم تعملون یا بما اسلفتم فی الایام الخالیه دا خو باغ چې ته دا خطاب کې چې غد الله په دین زورې درې کړې درې د دیو عمر بن عبد العزيز رحمه الله او چې ته مکړې چې الله په دین نه زورې درې اب اچھا تو وہ کڑے گئی شغد اللہ تعالیٰ پہ دین حضور اولیش چرمان دار ازم دقا سے حضور اولیش مو قیامت کے اللہ دے بدلے رائے گی نبی ما کند دے انہیں حدیث کلا رازی چل قیامت پر شبچا دنیا کے ابتلا را غری پا غیر اللہ کم بدلے ورگی نو خلق بارمانو کی چرمان دار ازمان وقی پرینچانو کرشو ہوئے خوش اللہ مکتلا بدلے را کلے ہوئے دنیا پہ دے تکلیفونو چبے خلق کڑی گی خواہ خلق و دیب سے کڑی گی چھ ارماندار ما حجرت کرے وے ارماندار از جیل تا ترے وے ارماندار از مان شیدان و زخمیان شیوے ارماندار فما لوگ تندر اللہ پا دین کی تیرا شیوے پا دیب سے بخلق کڑی گی ایماندار با دنیا دار تا نکڑی گی لکہ یو مسلمان بدا سنے چھا دا امریکائی جون تا وکڑی گی یا دا برطانی جون تا وکڑی گی یا دا بل یو ملک جون تا وکڑی گی حالانکہ دا غٹول کفار با دا مسلمانانو پا دے جون پسی کری گی لکہ دنیا کی لا دا غریبی دا تنگ دستای جون دا ابتلاعاتو نا ڈاک جون پا غنو و زنگولو کی وقت تی رول جیلون کی وقت تی رول پا دے سی برا طول کاپیران کری گی پا یا مومن باغو تا نکری گی اگر با مومن هم تا کری گی رو با ما یودن لزین کپرو لو کانو مسلمین او یا لیتن اتخاصو ما رسولی سبیلا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا خلق بدارمان گئی چې ارماندار پیغمبر تابعداریم کړی و ارماندار قرآن خلاف هم نه وای کړی ارماندار موږ ایمان نه وړی وی ارماندار چې موږ د الله په دین جوړېدلی وی او کوم ګناهونه چې بوت الله یو مخې ته کوي او سوزونه پرې کوي کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم دی به چې ارماندار پلانی وخت کې ویده مسلمانانو بد کړي و مسلمانانو خلاف مې کړی و پهغوی به ځان له افسوس کوي یاره په مسلمان مې جاسوسي کړې وه په دې به ځان له افسوس کوي د مسلمانانو قتل مې کړی و د دې خلاف مې لښکرې تیارې کړې وې د دې خلاف مې فوج او پولیس استعمال کړي دا یو یو خبره به یادوي دهغوی به افسوس ژورمان کوي ځکه ورته یو ملحسرته م وي دا ټول خلک به افسوسونه کوي د مؤمنانو په ژوند پسې په ایماندار به د هغې ژوند ته نه کړېږي او ایماندار په یو شي کړېږي چې ارماندار دا کومه ابتلا چې راباندې تېره شوې دې نه زیاته ابتلا راباندې تېره شوې وی ارماندار د الله په دین کې ډېر زورېدلی وی په دې پسې مؤمن سره خپه وي خو د کافر ژوند پسې بارمان نه کوي نن سبا نمنهاده مسلمانان هغه د کوپارو په ژوند پسې کړېږي چې ارماندار موږ برطانیې ته لاړی امریکې ته لاړی کنیډا ته لاړی یا فرانسه او جرمنی ته لاړی بې دینه په قاچاقي لارو روان دي ډېر په دریابونو کې ملاو شي نو نن سبا د هغې ژوند ته خلک کړېږي حالانکه وروسته به دا ټول د دې ساده مسلمانانو په ژوند پسې کړېږي نو کلو واشربو هنیا بما کنتم تعملون متکین تکیه به ناس سرورین په کارتونو باندې مسوت چې په قطار به پراته وي وزوجناهم په نکاح ورکو دی ته بې حور نه حور د غټو سترګو والا والذین هغه کسان چې ایمان یې راوړی تابعداري کړي دی اولاد څه د ایمان نه الحقنا بهم موږ په پیا وسته کو په دی پورې دی اولاد څه معنی یې پلار یې قرباني ډېره ده د زوی کمه ده نو د زوی ده منله هغه درجې ورکړي چې کوم یې د پلار یې نو څه معنی چې پلار یې دیندار او د زوی ته یې غټه پیدا ورکړه ځکه زوی له منله هغه درجه ورکړه چې کومه انا پلار له ورکوي او ما لتنهم من عمل مشر پلار درجه به ورته نه راکمیږي بلکې د زوی درجه به ورته الله ورپورته کړي نو ګورئ د پلار دینداري اولاد ته ډېره غټه پیدا ورکوي خو حدیث کې دا راځي چې د اولاد دینداري دام پلارانو ته ډېره غټه پیدا ورکوي ابن کثیر په دې چې اروات را نقل کړی چې نبی علیه السلام یو نیک بنده له الله په جنت کې غټه درجه ورکړي دی به چې عرب بأن لهذه الله دا دونه درجه کم طرف نه ده الله به ورته وایي بې استغفار یې ونه دی که لکه چې ستا زوی ستا لپاره بښنه غوښتله نو ګورئ د اولاد د نیک عمل او د استغفار د وجې نه به الله د پلارانو درجې هم بلندېږي نو دینداره یو بل ته داسې پیدا رسوي خو ګورئ یو شرط ول ایمان دی ښه شریک ایمان یي والذین آمنوا ټکی دې دپاره وو که ایمان نه وي نو یو بل له پیدا نه ورکوي لکه د نوح علیه السلام زوی کنعان د هغه بیبي د نوح علیه السلام پیغمبري هغې له پیدا نه ده ورکړې ځکه هغې خپل ایمان نه و یا د ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر خو آزر له پیدا نه ده ورکړې یا د نبی علیه السلام تر ابو طالب یا د لوط علیه السلام بیبي ده دوی ورله پیدا ولې هغې خپل ایمان نه و دا پیدا اله ده چې ایمان په کې په خپله ولو که عملي کمزوري په کې یو سړی په خپله باندې ایماندار دی او عمل کې کمزوري ده نو بیا د نیکانو رشته او خپلولي هغې له ډېره پیدا ورکوي لکه مثلا پلار یې چې دی دونه قرباني کړی مثال د پلار یې په شلو طریقو قرباني ده او د زوی قرباني مثلا په پنځوس طریقو ده نو د دې زوی به هم الله هغه درجه ورکړي چې کوم د پلار ته کومه درجه میلاویږي د سل قسمه قربانو په وجه باندې دونه پیدا دی زوی له ورکړه خو په دې شرط یې زوی کې په خپل هم صحیح ایمان پرې کوي که زوی کې ایمان نه وي کافر نو بیا له پیدا نه ورکوي نو بهرحال د نیکانو خلکو رشته د هغې نسب دا سل نه ډېره غټه پیدا ورکوي خو د یو شرط پکې دی چې ایمان پکې دی کول نزین آمنو دا ټکی وه او وروسته څه وایي بې ایمان نو آمنو بې ایمان دا وایي نو والذین آمنوا چې ایمان ورته تابعداري کوي نه دي اولاد لري څه د ایمان نه په واسه کوم دی څه ضرورت هم نه دي اولاد و ما لتنا موږ کوم نه کوو ایمان نه یو شي لره د پلار درجه به نه راښکته کېږي بلکې د زوی درجه به ورته الله اوچته کړي کل عمرین هر سړی بما کسا پاس چې د کلی رهین ګاڼه بی یعنی هر انسان گناه سره په د باندې پریوزي په بل نه پریوزي و هم در نام پاکتین و لحم می ماشتهون الله مونږ به امداد وکړو د سره پاکتین په میوو باندې و لحم نو په غوښو باندې یعنی مقصد دا الله به دې له غوښو میوې ورکوي می ماشتهون دا اسانه چې دی غواړي می ماشتهون ولې وای ځکه ټولې خو نه خوړلی کېږي خو چې کوم د دې خواهش یا به ته خوري یتنازعون فیها کاسا لا لغو فیها ولا تعصیم آخری بدی دیو نبدی کاسن ڈک گلا سنا لا لغو نہ بھائی پیدی خبر دے کی او نہ گناہ خبری جنت کی بے پیدی خبر نشتہ گناہ خبر نشتہ او یتنازعون دیو بل نبی آخری یعنی مقصد دار دیو بل سبا نمبر پر نمبر ادا ورکی دارنگی دیو بل سبا لوب شکل یا ٹوک اف شکل دیو بل گلا سنا آخری ہو پدی تنازع کی په دې لوبه کې به بې پیدې خبره د ګناه خبره نه وي ویطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون الله وی ګرځي په دې باندې غلمان لهم ملکان د دې لپاره په دې باندې به غلمان ګرځي بده کې ولدان وی سورت الدهر کې ولدان راځي ولدانو ته ولې وی ځکه نابالغ دي او غلمانو ته ولې وی ځکه خادمان دي نو ولدانم دی او غلمانم دی نابالغ دی او خدمت ته ولاړی او کأنهم لؤلؤ مکنون خادمان به دومره ښایسته ای چې کأنهم گویا کې لؤلؤ ملغلظ مکنون پټې ساتلې شوی مکنون هغه ملغلره چې خپل ډبی کې پټه وساتلې شي نو هغه ډېره روښانه صفایي ګرد غبار پې نه ای نو څه معنی هغه د جنتیانو خادمان به دومره ښایسته ای چې خادم دومره ښایسته نو مخدوم به څومره ښایسته وي یعنی دا جنتي به پخپل څومره ښایست لري و اخبره بعضم الله را مخامخ بشي بعضې په بعضې نور باندې تساؤلون د یو بل نه به تپوسونه کوي د یو بل نه تپوسونه به کوي د څه د خپلو عملونو او د خپل ستریوالي لکه دا تپوسونه به کوي چېره مونږه د الله تعالی په دین کې دا حالات به مونږ راغلي وو مونږ علمونه کړي وو مونږ دعوت چلولی وو مونږ جهاد کړی وو یا نوره کومه کارګزاري چې دغه به اوري یو بل ته یا مونږ دونه ستومانه شوي وو شوګیر هم کړی وو روژه هم نیولی وې درسونه هم کړي وو یا مونږ د الله په دین دونه ځورېدلي وو یو بل ته به دا کارګزاریانې اوری خو دا له چا څه کړي چې نه یې کړي هغه به څه خبرې کارګزاري یو بل ته واورئ قالوا بود ان كنا قبل في اهلنا مشفقين ده دغه کارګزاری حاصل ذکر کای چې د یو بل څخه می کارګزاری شریکین دای حاصل بدای چې زمونږ د الله نه یره کیره او پی اهلنا زمونږ اهل عیال وو خو ګور د اهل عیال دوی زمونږ د الله دین نه یو غافل شوی د کزن وخت یو شریف بال بچی خدای د الله دین نه پی غافل شي نه د بال بچ په زمونږ د الله دین نه یو غافل شوی قالوا اننا كنا قبل قيل من في اهلنا فخبل اهل كي مش في خين يريدون كي لنا لنا ميرا كده دا داس كار نجي كي لنا الله دي يري دوي نكي سي دا لنا يري كي جي ارو جيم لي سي درسونم كي اغا تهجودم كي نور اعمال ام كي نزك مشفقين وي فمن الله علينا سانك الله من باني الله رب انسانك الله توفيق ده هدايه تراكو وقان الله من بك عذاب السمين عذاب دور غرمنا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دا علا ذكر كي لدي شلا من دا جهنم نولي بچلو ذكا إنا كنا من قبل يقين من قمخ كي ندعوه را بلبم الله لرا ديو الله نمدد وقتو غائبانا چغم يو الله تكولا خالكو دا غير الله نمدد وقتو دا مخلوق نتما وا أو زمان مدد أو تما ديو الله نوا خلقو بغیر الله ته چغی و یا رسول الله مدد چغی به والی یا علی مدد چغی به والی او مونږ به یا الله مدد آواز کاو نو یو الله مر مدد کاو او انه هو البر الرحیم یقین الله احسان کوون کړي او مهربان دی فذکر ما انت به نعمت رب بک بکاهن ولا مجنون په دې کې صدق پیغمبر بیانای او په ذکر کې په راوړ دې کې ته اشاره ده چې د مخکې بیان نه معلومه شوه چې د قرآن نه خلق پیدا اخري نو پازه کر ته د قران بیان جاری ساته. اگر که خلق وتا ته کاهن او مجنون وای خپل کار جاری ساته. فذکر بن نسیت ورکوا ان خپل واز نسیت دا بنه پریری. کله کله باندې خلق ستړی شي یلو دا خلق خبر نه منی دی خلق اثر نه کیږي. کله یې نماز دی خلق ډیر محنت او خدا نه سمیږي ستړی شي او دمه وکی. الله وینا فذکر خپل کار به جاری ساتي. لیکن مسلمان نه پاره چوٹی نشتا. مسلمان ته چوٹی د مرن روسو ملاویږي. مسلمان به وقفه او دمه نه کوي چیرې بس تلی شو مسو خبره نه مني یا سر پی نه کیږي. فمان ته به نعمت ربک نی په نعمت رب سمانې بکاهن ترویتی ولا مجنون لیونی هم یقون لا وی اشارون دا جادوګر دی نه تربسو به انتظار کو په ده باندې ری بل منون د حادثې د مرګ ری بل منون د حادثې د مرګ چې ری به مړ شي مونږ به ت خلاص شو. کون تربسو فانی معکم من المتربسین دای جواب دی تاسو ما د مرګ انتظار کوو ستاسو د هلاکت انتظار کوم. ایو شر کرے تمنا رجال اموت وین اموت فتلک سبیل لسو پیها بے وحدی. وی خلق زما د مرگ ارمان کئی وی که زم مر شما نو دی که زی وازنیم لکب دی باید لار ارس ری روان دی ارس ری امری نو مخالفین دی زما پا مرگ زکا نخشاری گی چه دیم جوندین شفادی که دی بمری. او دلتاوی ترب بسو فا اینی معکم من المتربسین تاسو ما د مرگ انتظار کوئی زستاش ده حلاکت انتظار کومه. ام تامر محلا هم به هذا اهم قوم طاغون ایا امر که ندی و عقلون دیتا پا دی بانی یا دی چی ده مخالفت کهی پیغمبر بانی پت پی لگی ایا ده عقلون او تا ده خبری کهی ام هم قوم طول تا ده ام پا مانا ده بل سر ده چلاوی نه نه ده ده عقل خبره نه ده بلکه دی سرکش شدید سرکش شدید و این داسی مخالفت که یو پتوی لگی دلتا دا ام پا مانا دا بل سر ری دا نور پول ام ام دا سفهم توبیخی دا پار دی دی صورت که دا ام ام بار بار رازی خدا ارزه که ام دا سفهم توبیخی دا پار دی دا دویم ام دلتا مانا دا بل سر ری نا ام هم قوم انتو هم لگی دی قوم دا سرکش ام یقون لاولی تقوول زان اجور کنه دا قرآن بل لا یومین بلکی دی ایمان نراولی تقوول نده بلکی دی سری بیمانه دی. فریاتو به حدیث مسین کانو سوارقین پا دی دراتو که به حدیث پا یو خبر بانی چپشان دا قرآنی کدوی دا قرآن دی پیغمبر دا زان اجور کنه نو دیم دی دقن یو کتاب جور کی به حدیث مسی سمان دان یو کتاب دی دیم جور کی او بل به حدیث مسی قران د جملو شنی او جمله ری د قننګ جوړیږي کله رښتینی ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون اذی پیدا شوی نی بغیر د سشینه سمانه دای پیدا شوی بغیر د یو موجود نه الله ندی پیدا کړي په خپل پیدا شوی هم الخالقون او کنه دای پیدا کوون کی د خپل ځان دی دا دواړه خبرې نشته ندی پخپل پیدا دی او ندی پخپل خپل ځان پیدا کری بلکې دی چا پیدا کری الله تعالی پیدا کری نام خود کاری پیدا شی من غیر شین بغیر دی یو شینا بغیر دی یو موجود نه هم مول خالقون کنه دی پیدا کوون کی خپل ځان دی دا دوړه خبر نشته بلکې درې ما خبره ده هغه دا چې دی الله پیدا کری هم خلق السماوات و الارض بل لا یوقن دی پیدا کری اسمان نظم کی بلکه ده یقین نکی امین دم خزائن و ربک ایدیس خزانی در افسالی ام هم المسیتون ادی مقرر شیب تقسیم داری خزانو بانی ده دوار خبری نشتا ندی خزانو مالکان دی او ندی ده خزانو پا تقسیم مقرر شوی دی نو ولی انکار که ده توحید و رسالت توحید و رسالت ولی نمیدی ام لهم سلمون یستمیعون پی فلیاتی مستمیم سلطان مبین اشتر دی پار اندر پای سمیعون پی چلی غوگری پاگی که این مقصد داره دی بر ملائکو تا اندر پای یخی را او دو ملائکو خبری اوری لکه پیغمبر چلی ملائکو خبری اوری وحی و تکیه نو فریات مستمیعون کب دی که سوک دا دعوه و کیچ او اسمان تمان در پایی که دو ملائکو خبری اورم نالله بیر دلیل پیش کرد دی خبر باری اکر بی دلیل خبر منظور نده فالیات رات دیو که مستمیون اگوی خودون کردیو بی سلطان مبین پا دلیل کار باری مستمی اگا چه دعوت او ریدو کئی آتی مراد دی ام له البنات و لکم البنون ایا اللہ د پاره نو نیتا سزامن دی اللہ ته دونو نسبت کوي او ځان له زامن هو کوي هم تاسو نه اجرن په هم من مغرم متقرون ته غواړي د دینه بدلا پاتې دی تاوان نه دران دی نو سم نه ته خو دینه بدلم نه غواړي امین د ملغه او په هم یکتمون دی سره غیب شته وهی په هم یکتمون چې دی کی غواهی نه را ندام نشته وهی متنه کی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون ادی را دل کیدن د تدبیر منسوبه جوړی پس آسان چکو پر کله هم المکیدون هم دی ته تدبیر کله شمیره کدی د پیغمبر د وجلو منسوبه جوړی الله و دی ته نن ترمنا منسوبه جوړی هغه منسوبه شی کله د دی منسوبه نن ناکام کی او کله د دی منسوبه د هلاکت زیره وګرځي ندا مومنان ته تسلی ده چې د کفارو منصوبو نه مه جوړیږئ الله به دغه منصوبې دی د هلاکت سبب وګرځئ او یا به ناکام شي تاسو به نقصان ونه رسئ ام لهم الهم غیر الله یشته دی دپاره معبود غیر د الله نه دا ام تقریبا پنځلس زیاتې صورت کې راغلی یشته دی دپاره معبود غیر د الله نه سبحان الله پاکي د الله درحمه داسنه شریکون دی شریکان ګرځي د الله سره وَيَرَوْا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ مَرْكُومٌ كَرِيمِينَ غَا ټوکړه د اسمان را پریوتون کی انو د دون عین ادیان دي کې د اسمان د ټوکړه راول لګي نو دای وو سحابون دا اوریز دا د اسمان ټوکړه نه دا خوریز دا کته چر کا اوریز خنری یو دا خوره را ډبل را نو دای وو مرکوم لاندې باندې دا ډېر اوریز چې مشوي دي او دا سی پیر دوری سی جوڑا شویده اللہ دا دی دا عینات بیان که چی دا دون عینادیان خلق ده یقینی سره چی پا عینات که را شوی دا دا حالتی شوی دا اسمان دکلی تا بیسوی بیو توریز وی فادارو ما تایلاقو یوم هم لدی پی یو ساقون دا تا پریکی پا مخی زجرون باری چی اللہ وی دی دون عینادیان دی او دا دون زجرون و لزی کفزار هم پری دا ودی لرا سمان لك صبر و طوك حتى يلاق تنيتي في وسشي يومهم الذي يورد يغسر جدي باقي ايو ساقون بيو شبك لشي اللاو دي قيامة سخت و رسف دي بسرات داخل دون عناديان دي او دوم لا قباهتون بيان شو دي ام سيك شكم قباهتون بيان شو نالاو دي نسع ميجي نا دي قيامة سخت و رسف دي بريدوا يوم لا يغني عنهم كيرم شان وراهم ينصرون په ورځ پیدا باندې کې دی تدبیر او تدبیر یو شی لرونه باندې سیمداد وکړی شي وان للذین ظلموا عذاب دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون او یقینا ظالمان العذاب دی دون ذلک مخکې د ورځې د قیامت نه اند قیامت نه مخکې الله به نور عذابونه امر کوي لکه دی باندې الله عذابونه وخت په مسلط کوي قیامت کی معذاب شروع قیامت نہ مخم اللہ عذاب نور کئی کلا پیو شکل کلا بل شکل بانی ولیکن اکثر لا علم لیکن اکثر نہ پوئی اکثر نہ پوئی ولی دی عذاب تو عذاب نہ وئی لکن نہ سبب دین پدی رڑو بانی لگے دی او دی کرونا تسن وئی عذاب نہ وئی او دام نہ وئی شدا گناہ وجرا یا شلے تو بو باسی عذاب پورتے کی زریمان کلا دغه تفسیری کئی الله دا دونه بعلم دي چې دا عذاب عذاب ام نه ګڼي که نبی علیه السلام یو منافق شی بیمار شي او بې روغ شي که مثل البعیر لا یدري فیما عقلوه و لا فیما ارسلوه دا مثال د وښي لکه اوښ مالک وتړی بیا ایله کي نو اوښ په دې نه پوهېږي مالک ولې وتړم ولې ایله کړم نو منافق په دې نه پوهېږي چې نرمن د عذاب ولې راوس دا ولې بیمار کړم په کار داره سره بیمار شي نو د ځان سره دونه احساس پیدا بیماری باندې ولې راله یا را بل پریشانی را باندې ولې راله خو د منافق د قهاري چې هغې سره دې خبرې احساس نه کېږي لکه نن سبا اکثریت د خلکو هم د دې قبي ولې که نفاق ډېر زیات شوی دی نو اکثر چا باندې خلکو باندې عذابونه مسلط دي، چا په یو شکل په چا په بل شکل، د چا بیماری د چا بله پریشانی، خو بیا پوهیږي نه چې دا سنت الله تعالی نه زور نه ده. واسب لیوک می ربگا فا انکا بیعیوننا وسب بحمد ربکا ہی نتقوم، اللہ وی صبر کو پی سرید رب ستاتا، فا انکا بیعیون اقین تدم بستر گو بانی، وسب پاکی بانکا بحمد ربک سرد سنا سیپان در رب ستانا، پیغمبر توامیر کئی چی گوری تبا سکے یو بس صبر کے او بل عبادت لزور ورکا، یعنی مقصد دار چې خلق ستا مخالفت کوي، دشمنی دی کوي، منصوبې ته جوړی، نو ته صبر کو، د الله بندګۍ له زور ورکا، وسبح پاک بیان کبه حمد ربک سر سنا شپن در افسانا، حین تقوم کله چې پورته کېږي د مجلس نه، مجلس نه پورته کېږي د الله پاکی بیان کا، دانګه حین تقوم مانځه ته پورته کېږي، ومن الليل فاستعملوا ان الله پاکی بیان کا، و ادبار النجوم او په وخت شاګر زول د ستورو کې، و ادبار النجوم مقصد داري چې کله سبا روخي یو د ستوري پریوزی، دا ټیم کې الله پاکی بیان وا، د الله پاکی دام دا چرې سحر برکات سنت دی، برکات سنت مسکول د سبا اغم تی مرادی،